akan berbunga walau engkau sirami sudah tiada berarti. Pohon telah lama mati, tiada guna rayuanmu, tiada guna cumbuanmu, hati telah membeku. Berbunga walau